Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O reparacjach wojennych rozmawiano podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Polacy są dzieleni przez nienawiść, tak do wulgarnego nagrania, za którym Andrzejem Sewerynem odniósł się minister kultury. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozpoczęcia kontrofensywy. O zadośćuczynieniu za krzywdy wojenne poprzez wypłatę reparacji rozmawiano na kongresie Polska Wielki Projekt. Temu zagadnieniu poświęcono jedną z debat w Arkadach Kubickiego. Na kwestię reparacji uczestnicy spoglądali przez pryzmat kilku państw i ich historycznej krzywdy. Analizował eurodeputowany Zdzisław Krasnodębski, prowadzący panel. Ten problem nie jest tylko polskim problemem. Też pojawi się w przyszłości w związku z Ukrainą, na czym taki sprawiedliwy pokój mógłby polegać. Zaprosiliśmy tutaj delegacje z krajów, które dzielą jakby te same problemy z Grecji i z Namibii, bo często mówi się o tych zbrodniach popełnionych przez Niemców w wielu częściach świata. Polska domaga się reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do jutra. Minister kultury Piotr Gliński odniósł się do słów aktora Andrzeja Seweryna, nagranych i zamieszczonych w internecie. Chodzi o nagranie w serwisie Twitter, które udostępnił, a później usunął dziennikarz Tomasz Lis. Na nagraniu słychać, jak znany aktor w wulgarny sposób odnosi się między innymi do Jarosława Kaczyńskiego. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolą, rozumiesz, trzeba przy żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia, nie, przypić. Do słów Andrzeja Seweryna odniósł się minister kultury Piotr Gliński. Ci, którzy służą na pewno nie polskiej sprawie, na pewno na Kremlu i w paru innych stolicach, być może cieszą się z tego, że Polacy są dzieleni przez nienawiść. Na to zgody nie ma i ja to mówię twardo i zdecydowanie. Także jako ojciec dzieci nie pozwolę, żeby moje dzieci żyły w państwie, w którym społeczeństwo jest dzielone nienawiścią. Aktor napisał, że nagranie było jego prywatnym i ani on, ani osoba, do której kierował słowa, nie upublicznili go w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozpoczęcia kontrofensywy przeciwko rosyjskiej armii. W rozmowie z amerykańskim dziennikiem Wall Street Journal prezydent podkreślił, że wierzy w sukces tej operacji. Uważam, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kontrofensywy. Musimy jeszcze przygotować pewne rzeczy, ale nie możemy czekać miesiącami. Bardzo wierzymy w sukces. Nie wiem, ile czasu potrwa kontrofensywa. Celem ukraińskiej kontrofensywy ma być odzyskanie terytoriów okupowanych przez Rosję. Na Ukrainie utrzymuje się ostatnio dobra pogoda, co zdaniem analityków wojskowych może wskazywać, że kontrofensywa zacznie się niebawem. Na polach lednickich trwa 27. ogólnopolskie spotkanie młodych. Tysiące młodych ludzi z całej Polski modlą się, śpiewają i uczestniczą w rozważaniach. Hasło tegorocznego spotkania to idź za barankiem. Motywem przewodnim jest Eucharystia. Około północy na zakończenie spotkania uczestniczą przejdą przez bramę Rybę. Prowadzący spotkanie dominikanin ojciec Tomasz Nowak mówi, czym jest ten symbol. Dla mnie to jest bardzo konkretnie taki gest, że to się wszystko nie dzieje tylko w głowie, nie tylko w słowach, ale w czynach. Nie? Że potrzebujemy takiej bramy Ryby, żeby to po prostu zrobić. Bo często teraz wszystko robimy w głowie albo teoretycznie, a to trzeba zrobić praktycznie. Ojciec Jan Góra właśnie tak to pojmował. Ogólnopolskie spotkanie młodych co roku odbywa się w pierwszą sobotę czerwca. Inicjatorem spotkań był dominikanin ojciec Jan Góra. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Medale Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 nie dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali w ćwierćfinale z reprezentacją Brazylii 11-12. Na 4 sekundy przed końcem to Polacy prowadzili różnicą jednego punktu, ale rzut rozpaczy Brazylijczyka wpadł do kosza. Skład polskiej drużyny na turnieju w Wiedniu tworzyli Przemysław Zamojski, Szymon Orduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka. Odpadli w ćwierćfinale, ale trener Piotr Renkiel chwalił swoich podopiecznych. Każde spotkanie tutaj to jest bardzo cenna lekcja, cenne doświadczenie, także wlazłem w serce, charakter, walkę. Jestem naprawdę dumny z tej grupy i wiem, że to nie wszystko, co jeszcze pokazaliśmy w tym roku. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open i zrobiła to w imponującym stylu. Wygrała dziś z Chinką Wang Qinyu 6-0 i 6-0. Całe spotkanie trwało zaledwie 51 minut. W 1/8 finału liderka rankingu WTA zmierzy się z 66. rakietą świata, Ukrainką Łesią Curenko. Do tej pory panie grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze wygrała Polka w pierwszej rundzie ubiegłorocznego French Open oraz niespełna 3 tygodnie temu w Rzymie. Ten ostatni mecz na pewno da mi trochę więcej informacji, ale też inaczej gra się w Rzymie, inaczej na lądzie grało się, tutaj korty są troszeczkę szybsze, więc po prostu będę musiała się przygotować tak jak na każdy mecz, w pewnym sensie skorzystać z informacji, które mam, ale podejść do tego jak do nowego rozdania. Mecz Świątek Curenko w poniedziałek. Ewa Pajor z tytułem najlepszej strzelczyni piłkarskiej Ligi Mistrzyń, ale to tylko nagroda pocieszenia, bo w finale Champions League w Eindhoven jej Wolfsburg przegrał dziś z Barceloną 2-3. Ewa Pajor strzeliła pierwszego i asystowała przy drugim trafieniu dla wicemistrzyń Niemiec. Wygrać finału się jednak nie udało. W całym sezonie Ligi Mistrzyń reprezentantka Polski strzeliła 9 goli. A na boiskach polskich rozgrywana była dziś ostatnia kolejka Fortuna pierwszej Ligi. Bezpośredni awans do Ekstraklasy zapewnili sobie piłkarze Ruchu Chorzów. W ostatnim meczu wygrali z GKS-em Tychy 1-0 i zajęli w sezonie drugie miejsce za plecami pewnego awansu już wcześniej ŁKS-u. Zespoły z miejsc od 3 do 6 powalczą w playoffach o ostatnią przepustkę do PKO BP Ekstraklasy. Są to kolejno Termalika Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. W nocy, a także jutro w ciągu dnia prawie bezchmurne niebo, tylko na północy możliwe zachmurzenie umiarkowane. Tej nocy na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów, przez 5 w centrum do 7 na zachodzie. W ciągu dnia od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w trójkowym studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu, a przy okazji muzyki zabawowej i tanecznej, to jeszcze przy okazji przypominam, że mamy Światowy Dzień Roweru. No, obchodzone święto co roku, właśnie 3 czerwca i do Państwa dzisiaj mamy pytanie. Jeżdżą Państwo na rowerze, bo albo może Państwo nie jeżdżą na rowerze i mają ku temu powody, albo swoje jakieś przekonania. 2, 2 i 7 trójek. I tu przy okazji jazdy na rowerze bardzo ważna kwestia. Mało kto jeździł w kasku, a teraz się cieszę, jak jeżdżę, że widzę, że dzieci już jeżdżą w kaskach. Dorośli nie jeżdżą, a dzieci jeżdżą. No to w zasadzie powinni wszyscy jeździć. Bo kiedyś taki profesor neurochirurgii z Krakowa się powiedział piękne słowa. Mózg to kask, kask to mózg. No tak, dokładnie. Tak, 2, 2 i 7 trójek. Jeżdżą Państwo na rowerze, czy Państwo nie jeżdżą na rowerze? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. No to jedziemy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest. Słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In the air, I should have been away, but I knew I'd have to stay. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu, tu program trzeci. W tym tygodniu mieliśmy bardzo ciekawe daty, rocznice wydania dwóch ciekawych albumów. No pierwszy z nich, no to właśnie piosenka z tego albumu. 44 lata temu ukazał się ósmy album Electric Light Orchestra, czyli Elektryków, zatytułowany Discovery. No i ten ostatni pociąg do Londynu to właśnie z tego albumu. A kolejna płyta, no ona trochę młodsza jest, bo to 19 rocznica wydania albumu Krzysztofa Krawczyka zatytułowanego To, co w życiu ważne, album ważny o tyle w karierze Krzysztofa Krawczyka, że Andrzej Smolik tutaj miał swoją bardzo ważną cegiełkę dołożoną do tego, jak ten album brzmiał. No to sięgamy po To, co w życiu ważne i utwór Bo jesteś ty. Tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać lat. Bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się. Bo jesteś ty i wciąż czuję, że. Bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu i proszę zostaniesz. Program trzeci Polskiego Radia. Springfield i Pet Shop Boys w Departamencie Rytmu w Trójce. Jest już prawie 21.30. Warto też pamiętać, że w tym tygodniu, a dokładnie to w Dniu Dziecka, swoje 64. już urodziny obchodził Alan Wilder, czyli były członek zespołu Depeche Mode od 82. do 95. roku. No, chyba taki najbardziej płodny okres w historii zespołu Depeche Mode, no bo on jednak odpowiadał za pewną bardzo istotną sferę muzyczną zespołu. Od 1986 roku tworzył muzykę w ramach takiego solowego projektu o nazwie Recoil. Muzyka elektroniczna, ale kompletnie nie przystająca do tego, co zespół Depeche Mode robił i robi nadal. Kiedy przyszła ta smutna informacja o tym, że nie żyje Andy Fletcher, pojawiła się taka plotka, że być może Alan Wilder wróci do zespołu, ale Dave Gahan i Martin Gore od razu zdementowali te plotki. Nie ma takiego tematu. Ale warto pamiętać, że Alan obchodził w tym tygodniu swoje urodziny, a przede wszystkim warto pamiętać muzykę, którą wspólnie z Depeche Mode tworzył. To adore me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Glitter on the highway, glitter on the front porch, glitter. dzisiaj w Departamencie Rytmu w Trójce. No, taka muzyka do północy. Mamy takie trochę przy muzyce o sporcie, a na pewno o rekreacji, bo mamy Światowy Dzień Roweru. No, to święto obchodzone jest na całym świecie 3 czerwca co roku. Więc państwa pytamy, jeżdżą państwo na rowerach, czy państwo na rowerach nie jeżdżą? 2, 2 i 7 trójek. I tutaj może warto wyjaśnić kwestię popularności pewnego szlaku rowerowego. Ten żelazny szlak to już jest tak słynny, że tutaj ludzie z całego Śląska przyjeżdżają z rowerami na samochodach i sobota, niedziela to jest takie zagęszczenie na tej ścieżce, na tym szlaku, że lepiej w tygodniu już pojechać. Tłoczno, ale jest piękna trasa. Bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. A jeszcze a propos rowerowego marzenia. Jeżdżę, bo muszę, ale nie jeżdżę, bo nie mam czasu, a czasami chciałbym być takim dostawcą paczek w Nowym Jorku na kolażówce. Praca zobowiązuje. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. It's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Za 10 minut będzie godzina 22. Do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Ale dzisiaj oprócz tego, że słuchamy muzyki, to też zajmujemy się kwestią święta, a mamy dzisiaj Światowy Dzień Roweru. No to święto obchodzone jest na całym świecie właśnie 3 czerwca i dziś Państwa pytamy, jeżdżą Państwo na rowerach, czy Państwo nie jeżdżą na rowerach? Do tej pory sami rowerowi optymiści dzwonili, no ale znalazł się też rowerosceptyk. Ja nie jeżdżę rowerem i nie jeżdżę rowerem przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to dlatego, że jak jeżdżę, to się spocę, a drugi to dlatego, że jak jeżdżę i sprzeciwka, jedą panie, to one są w takich strojach, że tam wszystko widać im, a ja mam żonę i w takie miejsca zaglądać nie mogę, a oczy same tam się ptają. No właśnie, a o kłopoty nie trudno. 2-2 i 7 trójek. Jeżdżą państwo na rowerach, czy też na rowerach państwo nie jeżdżą? No tu każde argumenty są w cenie. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Jeszcze dwójka tego tygodniowych jubilatów. W ogóle wychodzi na to, że Dzień Dziecka to był dobry dzień, jeśli chodzi o urodziny znanych muzyków, bo właśnie 1 czerwca swoje urodziny obchodziła Alanis Nadine Morissette, czyli kanadyjska wokalistka, muzyk, kompozytorka, autorka tekstów, producentka, okazjonalnie aktorka, oraz właśnie 1 czerwca świętował też swoje urodziny Artur Gadowski. Najpierw ona, później on, do 22 w trójce. Around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Trzeci Polskiego Radia. Już skończył.